Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Evet, geçen hafta şu ayeti bitirmişti. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size bir takım deliller, beyineler, aydınlıklar geldi. فَمَنْ نَفْسَلَ فَلِنَفْسِ Kim görürse, doğruyu anlarsa, kendisi için görmüştür. وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا Kim kör olursa, hakikati göremezse, o da kendi aleyhine olmuştur. وَمَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظ Ben sizin muhafızınız değil, bekçiniz değil. Biz sizi bilgilendiririz, bilgiyi öğretiriz. Ama siz alırsanız alırsınız, almasanız almasınız. Biz sizi zorlayarak bekçilik yapacak durumumuz yok demiştik. Geçen hafta bu ayet bitmişti. Devam ediyoruz. وَكَذَٰلِكَ İşte bunun gibi نُسَرِّفُ الْآيَاتِ Ayetleri derinlemesine açıklıyoruz. Niçin? Niçin bu kadar detaylı bir şekilde açıklıyoruz? وَلِيَقُولُ Desinler diye veya وَلِيَلَّا يَقُولُ Dememeleri için iki türlü mana verilebilir buna. Deveste, ders aldın desinler diye. Ders aldın desinler diye. Böyle mana veriyoruz. وَلِيَلَّا يَقُولُ دَرَسْتَ Ders aldın demesinler diye. Böyle de mana verebiliyoruz. Şimdi açıklayacağız bunları. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Biz o ayetleri, o Kur'an'ı açıklıyoruz. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilen bir topluma, anlayan bir topluma biz bu açıklamayı yapıyoruz. Şimdi bu ayeti kerimedeki kavramları açıklayarak ne demek istemiş burada Yüce Allah, bize neyi söylüyor, açıklayalım onu. Ve kederdeki işte bunun gibi nusadrıkul, tasrif ediyoruz, açıklıyoruz, derinlemesine açıklıyoruz ayetlerimizi. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah tarafından derinlemesine açıklanmıştır. Bunu kapalıdır diyenler iftira ediyor. Bu ayetlere iftira ediyor. Adamın kendi kafası kapalı. Bu kapalılığı Allah'a iftira ediyor. Veya Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmazlığına iftira ediyor. Halbuki Allah'ın tarafından nusarır. Pek çok ayet kerimesi var mı? Biz ayetleri bu kadar detaylı bir şekilde ele alıyoruz. وَلِيَقُولُ desinler deraste ders aldı. Bu Hazreti Muhammed ders almış. Kimden ders almış? Allah'tan ders almış. Fakat müşrikler tabi ders aldı dedikleri bu adam bu birilerinden bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştir. Derler. Böyle de diyenler var. Fakat buna başka bir mana veriyoruz. وَلِيَلَّا يَقُولُ dememeleri için derasla ders aldı. Çünkü bir beşerden ders alan bir insan bu kadar ayetleri geniş bir şekilde açıklayamaz. Bu kadar detaylı bir şekilde açıklayamaz. Ders aldı dememeleri için biz bunu böyle yapıyoruz. Şimdi bunun benzer ayeti, çağrışım yaptığı ayet Furkan suresindedir. Orada Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in, müşriklerin Hazreti Peygamber için söyledikleri sözü gündeme getiriyor. Efendim. Ve galibine kefir. Kafirler dediler. İn hâdâ. İşte bu Kur'an illa ifkün, bir iftira. İftirahu, onu uydurduğu bir iftira. Hazreti Muhammed'in uydurduğu bir iftiradan ibarettir bu kitap diyorlar, dediler. Ve a'anehu, ona yardım etti. O Hazreti Muhammed bu kitabı yazarken, bunu uydururken ona yardım etti. Aleyhi ve onun ahırı. Başka bir toplum, başka bir grup da ona yardım etti dedi kafirler. Yani böyle bir kitabı Hazreti Muhammed yazamaz diyorlar. İlla ki birisi yardım etti. Uydurmadır da. Hazreti Muhammed onu uydurdu da. Bu uydurmayı da yapamaz kendisi yani. Buna da birileri yardım etti. Bu ayeti kelimeyi alıp buraya getirdiğimiz zaman bu ayette nasıl mana vereceğimiz ortaya çıkıyor. Ders aldı demesinler diye. Yani burada birisi yardım etti dediler ona. Ha o birilerinden ders aldı demesinler diye ben bu kadar teferruatlı anlatıyorum. Detaylı anlatıyorum bu ayetleri. Yani bunu bir beşer yazamaz. Mümkün değil. Böyle demesinler diye ben bu ayetleri bu kadar açıklıyorum diyor Allah-u Teala. وَلِنُبَيِّنَهُ Yine açıklıyorum onu. لِكَوْمٍ يَعْلَمُنْ Bilen, anlayan bir toplum için. Buradaki يَعْلَمُنْ kelimesi bilmek, ehli kitapla ilgili alırsak bunu, onlar vahyi biliyorlar. Peygamberlik müessesesini biliyorlar yani. Ama kafirler, müşrikler bilmiyorlar. Burada o zaman yâlemi ne? Anlasınlar diye. Anlayan bir toplum için böyle açıklıyorum ben bunu. Detaylı bir şekilde. Buradan ne çıkıyor meydana? Buradan şu çıkıyor. Anlamak için bir konuyu çok detaylı bir şekilde açıklamak gerekiyor. Bir öğretmen talebesine, bir din adamı halkına, efendim, bir profesör öğrencisine konuyu detaylı bir şekilde açıklayacaksa anlaşılsın. Anlaşılır hale gelene kadar detaylı bir şekilde anlama metodunu Allah koymuştur. Yani eğer adam anlamıyorsa ki biz bu zamana kadar halkımız kara kabuklu kitabı anlatmış ne demiş belli değil. Ben evvelden vaaz dinliyordum, delikanlı adamdır, vaaz dinliyordum, Allah adam ne dedi bilmiyiz, anlamadım. Ne diyor bu adamlar, canadım yok. Onun için bu kadar detaylı bir şekilde size açıklıyorum konuyu. Bu ilahi metottur. Bak, veli nübeyyinehu, onu açıklıyor. Niye? Likavmin yalim, anlayan bir toplum için. Anlayışı harekete geçirecek kadar detaylı bir şekilde açıklayacaksın. Bu ilahi metottur. Allah'ın metodudur. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim çocuklarımıza hocalar yeterli olmadığı için gençlerimize ezberletiyorlar. Anlayamadığı konuyu ezberletiyor ona hoca. Çocuk anlamadan mezunu gidiyor. Gidiyor, vatandaşa bunu anlatamaz. Ayeti ezberliyorum anlıyorum. Ne anlatacak bu gidip de halka bu imam veya bu müftü, bu vaiz, bu profesör ne anlatacak şimdi? Ben buraya geldim, ben bu ayeti anlamasam buraya nasıl anlatacağım? Evet. O zaman ya Muhammed sana bir iş düşün. Ben sana bir görev veriyorum. Bak. İttebi'ma uhiye ileyke min Rabb. Rabbinden sana vahyolunana tabi. Senin işin bu. Bak bak bak bak. Akşam gördünüz tartışmalarını. Kur'an'a giden yok, Kur'an'a tabi olan yok. Peygamberin sünnetini anlıyoruz. Aha sağ sünnet. Allah'ın emri. Peygamber bunu yapmış. Ne yapmış? Allah'ın vahyine uymuş. Sen de onu yaptığın zaman peygamberin sünnetini yerine getiriyorsun. Sünnet sünnet diyorlar, sünneti yerine getirmiyorlar. Bak ne demiş? Burada emir vermiş Allah. Ben vermiyorum. Peygamber buyurmuş ki, ittebi tabi ol. مَا اُحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyolunana uy. Demek ki peygamber bununla görevli. Peygamber bunu yapmak mecburiyetidir. Aha gidersin Ahzab suresinin başında da öyle söylüyor. Mesela nerede bu? Ahzab suresinin başında da efendim peygambere Allah-u Teala sesleniyor. Diyor ki, bak, وَتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مَبَا Rabbinden sana vah yoluna uy. Ve Yunus suresinin 15. ayetinde daha başka türlü de ki onlara ya Muhammed ben bana vah yoluna uyarım. Mahşerde o büyük azaptan korkarım Rabbime isyan etmekten. Vahye uymayan Allah'a isyan eder. Ayet bu. Bak, gidelim oraya. Şimdi bunu daha evvelden anlatmıştım size. Peygamberimize geliyorlar. Peygamberimize diyorlar ki ya bu Kur'an-ı Kerim değiştir. Ya da başka bir Kur'an getir. Kafirler. Bunu anlatıyor şimdi. Bunu mana verecek değilim burada sen. Diyor ki Allah-u Teala dedi peygamberine. De onlara ki ben o Kur'an'ı kendiliğimden değiştiremem ki. Nasıl değiştirecek? Ve de ki in ettebi'u illa ma yuha ile ben bana vah yoluna uyarım. Uymasam ne olur? Bak. Uymasam ne olur? İnni ehafu korkarım. Peygamber'e diyor ki sen böyle konuşma. Nasıl konuşacağını da bile söylüyorum Allah'a. Yani veriyorum, metni veriyorum, haber edin. Böyle konuş. Kendi kafana konuş. Bak ne cevap vereceğini onlara ben söylüyorum sana bak. İnni ehafu, ben korkarım. İn asaytu Rabbi, Rabbime asi olursun. Bak bak bak bak bak. Asi, isyan ederim sana diyor. Ben onun bana vahyettiği vahye tabi olmazsam Rabbime isyan etmiş olurum. O isyan edersem korkuyorum işte. Neden korkuyorum? Azab-ı yevmin azab. O büyük günün azabından korkuyor. Korkarım. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala Hazreti Peygamber. Sana azap ederim ha. Benim vahime tabi olmazsam sana büyük günün azabı var ha. De onlar ben o azaptan korkuyorum. Onun için bana ne vahiy olmuş ona tabi olurum. İşte Müslümanlar bunu yapmazsa. İşte ahsa sünnet, ahsa Allah'ın emri. Net. Dönüyor. Dönüyor. Araf suresinin ya ikinci ya üçüncü ayetidir. İkinci ayet. Yok. Üçüncü ayet. Doğru. Şimdi dönüyor bize Allah'a. Hazreti Muhammed'e bir ders veriyor sallallahu aleyhi ve selleme. Dönüyor bize de ders. İttebi'u mâ uzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size indirilene uyun. Ona benim vahyime uy dedi sana vahyettim. Rabbinizden size indirilene de uyun. Yani bu Kur'an bize indirildi diyor. Ben bu Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e indirdim ama size indirdim onu. Sizin için indirdim. Bak, şimdi Kur'an-ı Kerim'e tabi olan var mı? وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ Allah'tan başkasına tabi olmayın. Bakın bakın. Evliya, dost olarak. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوا Ne de az düşünüyorsunuz siz ya. Sizde beyin yok. Akşam da gördüm. Adam böyle koyuyorum ayet gelmiyor adam olmuyor. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki şimdi ben sana bir görev veriyorum. Sen işin ne biliyor musun ya? Sen işin benim vahyime tabi olmak. Sen beni vahyime al. Bırak. Söyle. O vahyin birinci kuralı nedir? Söyleyeyim sana. Bak bunu söyle. Bunu söyle. La ilahe illa. Allah'tan başka tanrı yoktur. Aha bir numara bu. Bu kitabın gönderilişinin bir numarası bu. Kur'an Üniversitesi'nin birinci fakültesinin birinci dersi bu. La ilahe illa. Tevhid inanç. Bu bir numara. Bir numaralı kural. Budur ya. Ve adil anil müşrikin. Müşriklerden yüz çevir. Bırak. Bırak. Onlara takıl. Onları düzeltemez. Sen tedbirini yap. La ilahe illallah de. Al değilse al. Almadıysa 100 şey yapma. Burada ve a'rid anil müşrikin diyor. Ve a'rid anil cahilin diyor Araf suresinin son sayfasında. Huzil affe ve'mur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Burada müşrikin, orada cahilin. Aynen. Müşrik cahildi, cahil müşriktir. Dolayısıyla olay şu. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlatacağız. Allah'ın vahiyini anlatacağız. Anlamayandan geç çevirecek. Bizi hiç enteres etmez. Bunu akşam gördüm. Yani bu bir ahlak haline dönüşmesi lazım. Yavaş yavaş benim ahlakım buna uymaya başladı. Yani. Tam uyuyoruz diyemiyoruz da. Yani biraz kızıyoruz, üzüyoruz ama. Ama hiç takmıyorum artık şimdi. Yani. İnanmasa inanmasın bana. Biz doğruyu söylüyoruz. Ayetin açık önüne koyuyoruz. Diyelim ha. Daha ne diyorsun? Ha. Ya Muhammed şimdi bak. Sen bu la ilahe illallah söyle. Almayandan yüz çevir. Bak sana bir Kur'an söyleyeyim. Dünyanın en büyük özgürlük kitabı budur. Bak ya, bu özgürlük Kur'an'a koyar. وَلَمْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرِكْ Ben dileseydim onunla şirk koşma. Ben dilemiyorum. Yani onları özgür bırakıyorum. Bak bak bak bak. Muhteşem. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i anlattın mı? Tevhidin amcının bilgisini verdin mi? Verdim. Bitti. Dilesem ben onları şirk koşmazlardı. Ben onları özgür bıraktığım için gerekirse şirk koşuyorlar. Kulumun iradesine dokun. Tercihine dokun. Bak şimdi. Ha bunu bir dünya anlatacak var ya. İnan ha bu ayet bütün dünyayı Müslüman yapar. Yani yarısı Müslüman olur. Bu kadar özgürlüğü veren Allah. Bilgilendirdikten sonra diyor Allah, kulumu özgür bırakıyor. Aynısını şöyle söylüyor. 199. olması lazım. Nerede? Efendim Yunus suresinde söylüyor. Ha? Buyuruyor ki وَلَمْ شَاءَ رَبُّكَ Rabbin dileseydi لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Yerkürede olan bütün insanlar iman etmiş olur. Ben dilesem bunu yapar. Ben Allah. İnsanların gönlü benim kudretimde gelecek. Biraz sonra gelecek. Konuşacağız. Ben bütün gönüllere şekil veren Peygamberimizin de hadisi var. Ya ey bütün gönüllere şekil veren yedi kudretinde olan Allah. Benim gönlümü hidayet üzerine tut diye dua ederim. Müslüm'de de bu. Efendim? Ama biz hadisi bilmiyoruz diyorlar ya. Kargalar gibi. Efe ente tükrihun nase hatta yekunu mu'mine. İman etsinler diye benim kullarımı zorluyor musun ya Muhammed? Sakın ha. Sakın ha. Ama nedir? Allah-u Teala kendisine görev veriyor. Diyor ki benim bu yarattığım kulumun içerisine, iç alemine nefis de koydum, akıl da koydum. Öyle mi? Ben bunun projesi benim. Bu insanı ben yaptım ama bu insanı doğru yola sevk etmem gerekiyor. Onun için peygamber gönderiyorum, vahiy gönderiyorum. Öğreteceğim, bilgi vereceğim ama. Bilgilendirmekle benim mükellefim. Ben kendi kendime görev veriyorum. Allah kendi kendine görev veriyor, bize vahiy gönderiyor, bize peygamber gönderiyor. Ondan sonra diyor özgürlük. Bilgiyi ulaştırmadan özgürlük olamaz. Onun için çocuklara tercih yapılamaz okullarda. Din dersi tercihi, baba oluyor kaderi, çocuğun kaderi oluyor. Bu ne şey olur mu ya? Sen çocuğun kaderi olamazsın. Allah tercih olma. Sen çocuğu okut 18 yaşında, dini okutana Allah'ın okut, ondan sonra özgür bırak. Tam tersini yapıyormuş. o köpe dımağı 18 yaşına kadar Allah'ını anlatacaksın. Mecbur anlatacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki tamam sen serbestsin kardeşim. O zaman seçmeli. Bilgilendirmeden seçmeli olmaz. Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'a felekum men şa'a felekum inna hedeynahu sebile imma şakira ve imma kefura. Ben insanı yola getirdim diyor. İster inanır ister inkar eder. Ha o yola getireceğim onu. O benim görevim. Ben onu yapıyorum. Dolayısıyla burada Allah-u Teala muhteşem bir özgürlük kuralı koydu. Ben istesem onlar şirk koşmaz. Ama ben onları zorlamıyorum. Ha burada da cevap. Burada bu ayette de cevap. Belki bugün gelemeyebiliriz. Ve ma cehennemke aleyhim hafizan. Ya Muhammed sen onların muhafızı değilsin. Ben sen onların muhafızı olarak tayin etmedim. Sen onların bekçisi değilsin. Sen anlatırsın. Bu dini anlatırsın. Tevhid inancını anlatırsın. İnanın inanın. İnanmaz mı? Sen onların bekçisi değilsin. Bunu muhtelif ayetlerde söyler. Mesela aklıma şu anda Şura suresinin sondan ikinci sayfası geldi. Orada. Ve ma ente aleyhim bir vekil. Sen onların avukatı değilsin. Sen onların bekçisi değilsin. Sen onların vekili de değilsin. Yani sen onların avukatı da değilsin. Ne onların bekçiliğine soyun, ne onların avukatlığına soyun. Ben seni böyle bir görev vermem. Sen peygambersin, anlatacaksın. O dini tatbik ederek davranışlarına da, ahlakınla da o dini onlara anlatacaksın. Hem sözünle, hem davranışınla, hem ahlakınla sen onlara anlatacaksın. Bitti. Ne vekilsin ne muhafız. Muhteşem. Ha bir şey daha söyleyeyim. Dönüyor bize. Allah-u Teala bir taraftan peygambere de söylüyor. Bir taraftan dönüyor bize de söylüyor. Yani ayetle böyle peş peşe böyle geliyor. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرًا وَلَا تَسُبُّ küfretmeyin, sövmeyin. Sövmeyiniz. يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka tanrılara tapanların tanrısına küfretmeyin. Vay vay vay. Edersek ne olur ya Rabbi? فَيَسُبُّ اللّٰهَ Onlar da Allah'a küfreder. Onları da bana küfrettirirsiniz. Hadi ben düşmanlık olarak bir gayri ilim bilmiyorum. Bilgisiz. Biz buna Anadolu'da ne deriz? Bana anam bunu demişti terbiye olarak. Yavrum başkasının anasına küfretme bana küfrettiriz. Küfretme başkasının anasına küfrederler senin anana. Küfretme başkasının tanrısına diyor Allah-u Teala. Bana küfretirsin. Yapma bunu. Senden dolayı bana küfretme. Vaa. Hürmet oda. Yani buradan ne çıkıyor biliyor musun? Başkasının kutsalına küfretmeyeceksin. Sahte tanrı bile olsa. Anlıyor musun? Başkasının kutsalına küfretme. Ha o kutsal değil o, sahte tanrı. O onun tanrısı. O onun kutsalı. Küfretme. O da düşmanlık, sana düşmanlık gereği bana küfrediyor. Yapma bu işi. Müslümanın çok önemli bir görevi var. Bizim de çok önemli. Yani sahte tanrıya tapanların tanrısına küfretmeyeceksin ki küfrettirme Allah'ına. Kedalike zeyyenne likülli ümmetin amelü. Bunun gibi işte zeyyenne süsledik likülli ümmetin her topluma, her gruba amellerini süsledik. Şimdi burada bir soru çıkar meydana. Ya Rabbi, bu sahte tanrılara tapanların amellerini süsledin. Sen süsledin onu şimdi. Şimdi bunu niye sorumlu tutuyorsun diye bir soru sorulur. Öyle. Şimdi ayeti bitireyim, tekrar edeceğim. Sümme ila rabbihim mercihum. Onların dönüşü Allah'adır. Onlar bana dönecekler. Onlar bana dönecekler. Feynebbi'uhu. Haber vereceğim onlara. Bima kânu yâhu. Yaptıklarını onlara haber vereceğim. Bizim konuştuklarımızı bu kürsüde, o televizyon ekranında bize Allah'ın mahşerde haber vereceğini bilsek var ya, sahte fetvalar verebilir miyiz? Akşam söyledim. Rabbim bana bunu mahşerde soracağını ben biliyorum. Ben ona göre değilim. Öyle konuşmak kolay mı? Bir gün Allah sana ne diyordu soracak mı? Ne diyordun orada vatandaşa? Ha? Ey kul! Şimdi bak. Sen bırak yapma. Onlar yapacaklar. Onlar benim huzuruma gelecekler, bana dönecekler. Ben onlara yaptıklarını teker teker sayacağım. Şimdi bu ayet o kadar anlaşılması için Allah diyor ben süsledim diyor. Her gruba süsledim diyor amelde. Şimdi görüyorsunuz İslam alemine bakın, Batı alemine bakın. Herkes bir gruba mensup olmuş, mezhebe mensup olmuş. Herkes kendi grubunu süslü görüyor. Kendi grubunun anlayışını, yaşantısını süslü görüyor. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Fakat ama ben süsledim diyorsun Allah-u Teala. Ya Rabbi sen süsledin ama bunu. Ne yapacağız şimdi? Bunu şimdi açıklamak lazım. Çok çok ciddi bir konu çünkü kaderle alakalı bir konu yani bu işin içinde. Şimdi arkadaşlar bizim amellerimizi bize Allah süslemeden evvel birileri süsler. Anlıyor musun? Kim bu? Bir numarası şeytan. Bir numarası. Mesela bak şimdi ha burada azıcık böyle ileri gittik. Ha burada Enfal suresinde hemen buluruz. Bak bu da bak ne demiş. Ve iz zeyyene lehumuş şeytanu a'malahum. Şeytan onlara amellerini süsledi. Şimdi şeytan bize amelimizi süslediği zaman biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onu da şeyde söyleyeyim. Fatır suresinde. Efemen züyyine lehu su'u amelihi fera'ahu hasen. Biz de onu güzel görüyoruz. Anlıyor musunuz? Ameli süslediğimiz zaman yani kimse kendi doğduğu çocuğu kötü görmez, çirkin görmez. Ona göre en güzel onun oğludur, onun çocuğudur, onun kızıdır, onun doğduğudur. O dünyanın en güzelidir. Amel de çıktı mı bizden görüyoruz çocuğumuzu, en güzelidir. Amel de bizim çocuğumuz ya. Ya, doğruyor mu? Doğru. Yani bir davranış yapıyoruz. Bizden doğdu. Bizden doğunca görüyorsun, güzel görüyorsun. Ha bu gidiyor Allah-u Teala. Şeytan güzel gösterdi onu. O da o ameli güzel gördü. Baba fera'ahu hasene. O da onu güzel gördü. Demek ki biz amellerimizi, kötü amellerimizi, ahlaksızlıklarımızı güzel görmezsek onları yapmayız. Mümkün değil. Ha diyor Allah-u Teala, sen güzel mi gördün? Ha tamam, güzel görürsün, ha daha güzel. İşte bu ayet oraya diyor. Sen güzel görüyorsun, tamam. O zaman süslü gör. Gör, ne yapayım diyor Allah-u Teala. Çünkü ben sana anlatıyorum, bu amellerin kötüdür. Ama sana anlamıyorum. Çirkindir. Sen çirkin görmüyorsun. Ne yapayım? Kurbağa kendi yavrusunu çirkin görür mü? Ona göre en güzel o. Böyle mi? Şimdi bunun da başka bir açılımını yapıyor Allah-u Teala. Nerede? Nerede? Meryem Keyif Suresi. Keyif Suresi'ne bak ne diyor işte. Kul de ya Muhammed onlara. Hel münebbiukum, size haber vereyim mi? Bil ahsedine a'mal, davranış bakımından iflas etmiş bir adama haber vereyim mi sana? Ellezine onlar, lalle sa'yuhum, onların gayreti, onların amelleri sapıttı, yoldan çıktı. Fil hayati dünya, dünya hayat. Ve hum onlar, yahsebune, zannediyorlar, yuhsinune ennehum sun'a, doğru yaptıklarını zannediyor. Vay vay adam yapıyor amelini diyor Allah-u Teala. Zannediyor ki güzel yaptı. Öyle zannediyor diyor. Zan üzerine gidiyor diyor. Şimdi bir iş yapıyor bir insan. Bu iş siyaset işi olur, bu iş ekonomi işi olur, bu iş aile işi olur, aile işte sosyal ilişkiler olur. Bu iş benim adamım olur, ben zannediyorum, fetva veriyorum ama onu öyle güzel zannediyorum. Aa, benim ağzımdan çıktı çocuğum, o kadar güzel ki senin gönlüne giriyor, orada bir takım değişimler yapıyor, o kadar güzel ki benim fetva. Ya benim fetvam da daha güzel var mı? Benim çocuğum. Bak. 1400 sene evvel bunu söylemiş. Ahlak prensibi bu. Ahlak prensibini koymuyor. Bu insanlar niye böyle var? Niye kaybederler diyor Allah Teala biliyor musun? Onlar dünya hayatında ameli yaparken zannederler ki iyi diyoruz. Kimse kendi kararını, kendi fetvasını, kendi görüşünü, kendi tatbikatını kötü görme. Hep iyi görme. Ondan doğdu çünkü. Şu var ya şu an. Siyaset kanununun bir numarası. Siyasetin temeli. Hele bizim için hocalar için olmazsa olmaz. Bunu çerçeveleceğiz açsaydı onu. Evet. Fetva veririz zannederiz ki bizim fetvamız en güzelidir. Ya. Öyledir bunu. Hiç ona dokunmayın. Benim çocuğuma dokunma yakarım seni. Sen benim çocuğuma nasıl dokunursun? Benim fetvama nasıl dokunur? Fırlıyor ayağa. Biz onlarla uğraşıyoruz. Adamın hurafe çocukları var. Hurafe çocukları var. Bu hurafe çocukları diyoruz ona ki bunlar senden değil. Bunların devası bozuk. Olmaz. Tıkma ya. Dinsiz, imansız, mezhepsiz diyor bak. Öyle mi? Dokunursun adamın çocuğuna ya. Şimdi sen için adam çocuğuna nasıl dokunur? Diyorsun da kardeşim, senin bu verdiğin fetvanın İslam'la denası tutmuyor. Bu bundan değil. Denasını yaptık Kur'an laboratuvarında. Bakıyoruz ki bu fetva İslami değil. Yok diyor, dokunamazsın sen buna diyor. O benim çocuğumdu, ben vermişim bu fetvayı diyor. Allah çok ilginç. Onun için diyor Allah-u Teala, madem şeytan senin amelini süsledi, madem senin amellerin kendi kendine seni süsledi, madem ki bu doğurduğun amelin, bu davranışın, bu uygulamanın efendim çirkin olduğunu görmüyorsun. Ben de süsledim onu sana şimdi. Aa böyle. Yoksa aksi takdirde bu ayeti perişan ederiz ya. Bak kaç tane ayet okudunuz ya da bir ayeti anlatmak bir kelimeyi ha. Zeyyenna kelimesi. Ramazan. Neredesin? Kaç tane ayet hatırlasana. Şimdi işte böyle yani ayeti kerimeler öteye ayeti kerimelerle açıklamazsan bunu anlatamazsın ya yani, perişan olursun. Bu burada çok fena oluyor. Şimdi demek ki olay şu. Allah-u Teala bizi eğitiyor, bize ders veriyor tabii. Hem şimdi ahlak üniversitesinde şimdi Allah-u Teala geçti ahlak fakültesine. Oradan ders. Biraz evvel tevhid fakültesine. Şimdi demek ki Allah-u Teala buyuruyor kulum yani sen şimdi o adamın bir kutsalı var, bir tanrısı var, öyle süslenmiş o tanrıyı gerçek tanrı görüyor, beni atmış kenara, Sen küfretme onu. Doğruyu anlat da yani. Onun tanrısına küfretme. Onun ameli süslenmiş ona. Ne yapabilirsin onu? Onu şimdi bırak. Fakat onu sorgulama yetkisi sana ait değil. Bana aittir. Bana dönecek, ben onu sorgulayacağım. Anlattıklarını, yaptıklarını hepsini ona soracağım. Bu muhteşem. Sen dinde sorgulama makamı değilsin ya Muhammed. Siz dinde ceza verme yetkisi size ait değil. Sizin cehenneminiz yoktur. Cennetiniz de yok. Onu ben yapayım. Bana bırak. Bana dönecek o. Bir gün bana gelecek. Ha bu bayraktan önce bir gün tabuta girecek. Gidecek mezara. Ondan sonra da mahşer gelecek. Bana diyecek ki Allah gel efendim. Ne anlatıyorsun onu? Melekleri yazıyor bunlar. Şu anda benim melekleri yazıyor bunlar. Açacak şurada kitap orada. Oku bakayım. Bak ne anlattım. Abla doğru mu? Benim dilim hakkında nasıl konuşuyor? Bana din mi öğretiyorsun sen? Ben sana demedim mi Hucurat Suresi'nin 16. ayetinde bana dilini öğretme. Allah'a dilini öğretmeye kalktın değil mi? Ben buna inanıyorum. Anlıyor musunuz? Bunu inanarak burada konuşuyorum ha. Yani size vaaz demek için ben ahiretimi kaybedemem yani. Hani bu kürsüde konuşmak için, televizyonda konuşmak için, konuşmak için iş yapılmaz fetva verilmez. Ben ahiretimi kaybettim. Böyle bir şey yok. Bir türlü inandıramıyorum. Bunu söylüyorum. Bak bu adamın karşıma geldi. Buna iman ediyorum. Yalnız buradaki ayet çok önemli bir şey. Onlar ölüp sana gelecek değiller, bana gelecekleri ya Muhammed. Senin mahşerin yok, senin cennet ve cehennemin yok. Cennet ve cehennemi Allah kurar. Mahşer benimdir, oraya gelecekler, sorgulamayı yapacağım. Sen sorgulayıcı değilsin. Muhteşem. Ya bu ayetler var ya. Nasıl? Beyazıt Hoca. Ya. Toş olay. Bunları anlatmadılar, anlatmadılar. Anlatsalardı bu Müslümanların ahlakı böyle olmazdı. Bir gün Allah'a döneceğini, her yaptığını, her konuştuğunun haberini sana vereceğini bilselerdi, benim arkamda konuşmazlardı. Benim yüzüme konuşamıyor ama Allah orada. Melekleri yazıyor onu konuşuyor, hiç farkında değil. Bana gelip konuşan. Ama benim hakkımda konuşuyor. Sen zannediyorsun ki onlar senin önüne koymayacak mı yani? Ha? Onlar senin önüne koymayacak. Bu ayetleri anlatırsaydı bunu yapmaz. Bir derdi varsa gelip bana sor. Şimdi bu kafirler geldiler peygamberimize. Dediler ki ve aksemu billahi cehde imani. Ya Muhammed, onlar bütün gayretleriyle yemin ediyorlar. Yemin ettiler. Ne yemin ettiler? Leyca'etum ayet. Onlara bir mucize gelirse leyu'minunne biha. Elbette ona inanacaklar. Gul de onlara innemel ayatü. Mucizeler indallahi Allah katındadır. Ve la yeşurukum. Anlamadınız mı? Farkında değil misiniz? Enneha idaca etla yukmen. O mucize onlara gelse bile gene inanmayacaklar. Bunu anlamıyor musunuz? Şimdi bu ayet açıklar. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mucizeleri anlatıyor. İşte Musa peygambere şu mucize, Hazreti İsa'ya bu mucize verildi. Peygamberimize de bu mucize verildi. Şimdi neden böyle olduğunu anlatmak biraz uzun süre. Bayağı. Ona lüzum yok. Şimdi gelmişler diyorlar ki peygamberimize İsra suresinde var. 90-93. ayet arasında efendim, mucizeler istiyorlar peygamberlerden. Yani diyorlar ki efendim, bunu daha evvelden size anlatmıştım ama tekrar bir daha isterseniz orada size okuyayım. Efendim, İsra suresindeki 90-91. 92. ayet-i kerimeyi okuyayım sizlere. Okuyarak o. Ve galu, dediler ki kâhiler, len nu'mine leke, sana asla inanmayız. Peygamberimiz gelmiş bunu söylemiş. Şöyle, Allah da bunu anlatıyor. Peygamberimize ne dediklerini anlatıyor. Sana asla inanmayız. Hatta tefcura lena minel ardıyın bu ağız. Yeryüzünden bize pınarlar fışkırtmadıkça, fışkıran pınarlar getirmedikçe biz sana inanmayız. Sen şimdi abla çöp, fışkırt bakayım. Kafirler diyor peygamber. Sen peygambersen şu abla bu suyu fışkırt bakayım. Ev yahut tekûnü leke cennetun min nakhîl. Yahut da hurmadan bir bahçen olması lazım. Cennet burada bahçe demek, bostan demek. Hurma bahçen olması lazım. Senin hurma bahçen de yok, hiç yok. Ne ziraatın var, ne yerden su fışkırtıyorsun, ne bir şeyin. Sen ne yapıyorsun, parayla kullan yoksun. Ne peygamberisin sen? Ve yine bir üzüm bahçesi. Fetüfeccirel enhâve filâlehâ tekciyâ. Ve sen o hurma ve üzüm bahçesinin de ortasından da nehirler akacaksın. Yaptı bunu. Yaptı görünüm sana peygamber olduğunu. Böyle bir mucize getirmişsin. Dediler. El tuskıta seba kema zaamte aleyna kisefe. Yahut da gökten bir parça indir bize. Bir galaksi galaksi getir yani. İnsin bizim üzerimize. O azaptan mazaptan bahsediyorsun. Ya gökte bir getir bakalım bu şeyleri, bu parçaları. İndir bize bakalım. Evde diye billahi ve melaikeli kabile. Allah'ı da oraya koy, melekleri de oraya koy, görelim şahit olarak. Abuları görelim, delil olarak. Allah'ı ve melekleri görmek istiyor. Peygamber de böyle diyor. Sen Allah'ı bize göstersene. Sen melekleri buraya koysana buraya. Ne yapıyorsun? Nasıl peygamberdir sen? O bahsettiğin Allah'ı görür. En yekûne leke beytun min zuhrufin. Veya süs eşyasından yapılmış bir evin olması lazım. Altından. Bak. Altından bir evin olur. Hadi yapma buraya bir altında bir ev görelim. Evin yok senin ya. Yatacak yerin yok ya senin. Sen şimdi peygamberlik yapıyorsun. Hadi yap diye bakalım ya altından böyle ya. El terka fissema veya göğe yükselmen lazım. Hani miraç diyorlar ya, işte ben dedim ya miraç meselesi. Ha. Bunu anlattım mı televizyonda? El terka fissema. Yahut da göğe bir çık bakalım abla, uç bakalım abla, nasıl uçuyorsun, bir görev uçuyor. Efendim? He. Ama sadece o değil. Ve len nu'mine li rukiyike hatta tunezzile aleyna kitaben negrahu. Sen bize göğe çıktın desen bile inanmayız sana. Kitap getireceksin, orada okuyacaksın. Aa, göğe gittiğini anlamak için orada bir kitap alacaksın. Ki inanalım sana. Yoksa asla sana inanmayız. Baba. Gülde ya Muhammed. Sen onlara şöyle cevap. Onlar bu şekilde sana söylüyorlar. Subhane Rabbi. Rabbimi her şeyden, her noksan sıfattan uzak tutar. Her kündü illa beşer Resul. Ben sadece bir beşerim ve bir peygamber. Ben Allah'ın elçisiyim de onlara. Ya sen bu işleri yapmak mümkün değil. Bu böyle bir şey yok. Senin böyle bir görevin yok. Evet. Şimdi bunu dediler ya. Ha, bunu demeden evvel bu yemini yaptı. Ha, buradaki yemini bak, nereden oraya gittim şimdi. Bunu demedi ki Allah'a yemin ederiz ki bize bir mucize getir, biz ona inanacak. Dediler. Şimdi burada diyor. Ama bütün gayretleriyle bunu dediler diyor. Bu yemini yaptılar. Fakat çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Ve eksemu billahi, Allah'a yemin ettiriyor. Baba. Allah'a biliyorlar. Ve Allah'a yemin yapıldığını biliyorlar, yemin ediyorlar. Bak işte, hem müşrik hem kafir. Ama Allah'a biliyor. Ya zaten öteki ayette diyor ya, onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı diyecekler ki Allah. Fele insâhetev men halakas semâvâti ve lârla leyegûlünnallâh. Yani bu nerede şimdi bunu okudum? Efendim Lokman suresinin ikinci sayfasının sondan ikinci ayet. Allah benim hocama rahmet eylesin, hafızı koydum. Efendim şimdi, ha buradan şu çıkıyor ya, ayet diyor ki bize burada şimdi, benden konuşuyor burada, sen farkında değilsin siz, ben ayetlerle konuşuyorum. O bana diyor ki bak burada bir şey var. Ve eksemu billahi, Allah'a yemin ediyor bak, Allah'a yemin, kafir ha. Allah'ı biliyor. Allah'a yemin ediyor, ona da yemin edileceğini de biliyor. Allah adına yemin edileceğini de biliyor. Bak, bütün gayretleriyle şöyle yemin etmişler. Leca'atum ayet. Eğer ona bir ayet gelirse, mucize gelirse, onlara bir mucize gösterilirse, gelirse onlara leyu'minun nebiha. Elbette inanacaklarına dair yemin ettiler. Le te'kid lamı, nun te'kid nunudur burada. Gramer bakımından söylüyorum. Yani te'kiddir bu. En büyük tehditlerden, en büyük vurgu tehdit demek yani vurgu. Vurgulardan biri bu tarz yapılır Arapçada. Efendim. Elbette ve elbette inanacak. Demektir bunun anlamı. Gül de, innemel ayatu indallah. Ben mucize getiremem ki. Mucize Allah katındadır. De onlara. Ve ma yüşürüküm. Anlamıyor musunuz diyor Müslümanlar şimdi bize diyor ya. Ya farkında değil misiniz? Şuurunda değil misiniz? Bilincinde değil misiniz? Enneha izâ cehâtâ. O mucizeler onlara gelse bile inanmayacaklar. Bunun bilincinde değil misiniz? Bunun bilincinde olun. Bu adamların yeminine inanmayın. Bunlar münafık. Ağzından der yapmaz. Oh. Ezan okundu. Ama ayet bir cezan okunmuyor. Şimdi efendim ne anlattık burada? Burada Allah-u Teala'nın Kur'an ayetlerini açıkça detaylı bir şekilde açıkladığını söyledi. Peygamberimize Allah'ın vahyettiğine uyması gerektiğini söyledi. Bunu anlatırken birçok ayete gittik. Bize de aynısını söylediğini Araf suresinin 3. ayetinde okuduk, anlattık. Bütün dinlerin olduğu gibi Kur'an'ın da bir numaralı konusu tevhid inancıdır, şirkle mücadeledir. Onu söyledi. Müşriklerden yüz çevrileceğini söyledi. Efendim Allah-u Teala insanları özgür bıraktığını, inanıp inanmamakta özgür olduklarını söyledi. Peygamberimizi onlara bekçi olarak göndermediğini, avukat olarak göndermediğini söyledi. Ve sonra döndü dedi ki bize, sakın ha benden başka bir tanrıya tapanların tanrısına küfretmeyin, bana küfrettirirsiniz. Dedi, başkasının kutsalına küfretme. O kadar ileri gitme. Küfredecek kadar ileri gitme. Onu tanrı edinmiş. Tamam, onun kutsalı o. Onun sahte tanrısı o. Küfretme. De ona yanlış olduğunu ama küfretmek yok dedi. Bana küfrettirirsin dedi. Allah-u Teala buyuruyor ki onların amelleri bana gelecek. Ben onlara haber vereceğim ya Muhammed. Sen onların cehennemine anlatamazsın. Sen onları sorgulayamazsın. Din adına sorgulamayı mahşerde ben yapacağım. Onlar bana dönecek ve onlara bunu soracağım dedi. Efendim ve ardından dedi ki o kafirler Allah'a yemin ettiler, müşrikler. Bir mucize gelirse biz inanacağız dediler. Ama şunu bilin ki onlara o mucize gelse bile gene inanmayacaklardır ya Muhammed. Bunu da bilin, bunun bilincinde olun. Mucizeler Allah katındadır. Efendim dedi, bugünkü anlattığımız konular bunlardı. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala bu duamızı kabul buyursun. El-Fatiha.